Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Godmorgen, Lav Svendsen. Og godmorgen til jer lytter derude. Donald Trump, han leger endnu en gang kispus med markedet, dog ser ud til, at markedet har rystet bekymringer om en handelskrig. Altså, i hvert fald så foregik gårdsdagens handler i en positiv tone, både i USA og Europa. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi holder den positive stemning også i dagens handler. Den problemstilling kaster vi os over de næste 55 minutter med dig, Lav Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Lars Persson, en anden af Millionærklubbens forvalter, er også med os her om små 20 minutter. Han kaster sig, eller han sidder med nogle svenske godbidder til os. Det har han i hvert fald lovet. Og så har vi i dag regnskab ude for tank- og tørlastselskabet DS Norden. Vi taler 9.40 med deres administrerende direktør, Jens Rindbo, for at høre, om de kan sejle glade videre, også i 2018. Lars Svendsen. Ja, de skal have nogle Panama Papers for at komme igennem kanalen derovre. Så er vi i gang. Ja, er vi i gang, ja. Er markedet også i gang? Ja, det er, og vi er faktisk en ganske udmærket morgen her. Nu har vi jo havde sådan en forskrækkelsesdag i Gromors, hvor det hele stod sådan på kanten til at tippe ned igennem 12.000 for DAX og alt muligt. Ondt var imod os, og det fik vi ligesom reddet storm med i går, og nu kører vi så op igen med 1,1 i Tyskland op og 0,8 her. Jamen, så der er sådan kommet lidt ro og frimodighed over, det er ikke fred og ingen fare, men altså, det er jo sådan noget jojo-værk, vi kører rundt på, ikke? Men altså, i tanken af, at i går var alle ved at tro, at verden til ende var nær, ikke? Og altså, det er simpelthen, at du tipper ud over kanten og siger, hvis vi nu ryger igennem den her 12.000, hvad så? Så i princippet er der næsten 1.000 point ned til 11, det siger jo sig selv, men det er rent faktisk også en sådan et repo, hvor man kunne støtte sig til, ikke? Så, altså, det var ligesom den der, jeg sagde jo roligt nu, det skal nok gå. Men nu fik vi også, vi fik en tysk regering på plads, ja. Søndag efter 5 måneder frem og tilbage, så har vi Merkel i stolen igen, og som vi talte om i går med Frederik Engholm fra Nykredit, så kan hun nu så endelig begynder at danse pardans med Macron, der har siddet og ventet i Frankrig på at få lov til at give den gas. Så har også, han snakker bare, at franskmænd kan hverken skide og slå på trummen. Det er jo en flok, det er jo en narnation, men de har jo ikke været, altså, som nogen har sagt, Frankrig har jo været ude af stabilitet siden revolutionen i 1789, og det er jo ikke løgn. De er jo nået til den 5. republik, som måske virkelig er blevet til den 6. Men allerede, men altså, det der, de kan ikke noget. Han står bare og snakker. Det er sådan noget de Gaulle-vrøvl, ikke? Ligesom at Blair prøvede på at sidde og lege Churchill, ikke? Altså, og så skal de smile og se unge og smart ud, ikke? Sådan er det. Det bedste, man kan sige om den mand, er jo, at han har en gammel kones forstand, ikke? Det er det bedste, man kan sige om den mand. Så er det sagt. Så nej, det bliver Tyskland, der kører. Nå, men det er jo dem, der har poweren og så videre. De andre kan jo ikke noget dernede. Men de kan da få lov at optræde lidt og synes, de selv er interessant, og så er det jo det. Italien havde også valg søndag. Der ser billedet lidt mere mudret ud. Spørgsmålet er, hvor lang tid vi skal vente her. Renzi havde været ude at sige, at det blev ikke tyske tilstand med 5 måneder til en ny regering. Men lad os nu se. Men i hvert fald så lader det til, at markedsdeltagerne de får lidt til ro i løbet af handelsdagen i går mandag. Det lader også til, at det her 12-show på stål og aluminium, som Donald Trump han har lagt op til, måske bare ren retorik i forhold til hans NAFTA-forhandlinger. I hvert fald ser det ud, som om I sådan er faldet lidt til ro, Lars Svendsen. Ja, det var jo så en ny udmelding om, at han måske mente noget andet, end det, han havde sagt først og sådan noget. Og den havde jo været ude en gang før, hvor man var ude at sige, hvad hedder det, var det ikke 24%, der var det oprindelige sådan forslag, der kom frem, sådan et eller andet udvalg. Og så det lå jo op af det, men altså ja, det kan da godt være, at det bliver til, i stedet for NAFTA, at det er de nære markeder, som betyder noget for dem, men de viser jo lidt om også, at, og det skal markedet jo lære, at det nytter jo ikke noget, hver gang han sender 5 sendinger afsted på de der Twitter, at så hopper markedet rundt i manesien. Altså, hvis manden ikke er driftstabil og velovervejet, men sender bare sådan forskellige udbrud ud, ikke? Og det er jo det spørgsmål, vi har haft i stykke tid, at hvornår bliver man ligesom immun over for de her tweets for Donald Trump? Det burde markedet jo blive, ikke? Det er gået et år, og det er ikke sket endnu. Nej, men nu har balladen jo været, det er jo også derfor, at det er meget lidt værre, fordi hvis man laver en 12 på stål, det kan man sådan set sagtens leve med i USA og så videre. Men også bilfabrikker og alt det der snak. Men balladen er jo mere, hvis der er så nogen, der gør noget lidt modsat var andre steder, og at man så begynder på alle mulige færdige varer, ikke? Altså, spørgsmålet er, om det så er, begynder du, er det begyndelsen eller er det enden, ikke? Er det begyndelsen til en handelskrig? Det er det, der er spørgsmålet. Ja. Og Og det startede med solceller og 12 på solceller og vaskemaskiner, som var en besked til Kina. Men man kan sige, at den her på stål og aluminium, det er jo, rammer jo faktisk mere deres nærmarked som Canada og deres allierede. Og ikke så meget Kina, som kun eksporterer. Jeg tror, det er omkring 2% til USA på den front. Men Lars Svendsen, et bipolar marked, kan vi så godt sige. Vi ved ikke rigtigt, om vi er glade eller ked af det. Jamen, det er rigtigt. Og vi skal jo nok lige... det kræver lidt mere... Hvad skal vi lige? Jamen, vi skal lige blive færdige med, at USA skal falde færdig først. Og det mener jeg ikke sådan set ikke. Jeg mener, der er 5% ned endnu på... Og Dow Jones er 24.800, ikke? Og så 23.000 lige ud, det burde vel kunne holde. Og så har vi ligesom fået overstået det der, men vi er ikke færdige med det der endnu. Og som altid skal man jo passe på med at være for påståelig, for det er som det er, det bliver som det bliver, ikke? Og der må man sidde og sige, at det kan jo godt være, at vi nøjes med en mindre... det er jo en rekylesituation, vi er ude i, ikke? Det er jo den første... Det har været, siden Trump kom til det 15 måneder, er det gået opad som en raket med næsten 30-40% i USA. Og nu har vi så omsider en modreaktion. Det er den første, der har været i hele den periode. Det er en lang gittermast opad på de, der bruger kryds og bolle som teknisk system. At det ligner en mobilmast. Nu har vi så fået den her modreaktion, men den er jo så ikke... Det tager sig lige lidt tid, før at vi bliver færdige, men alle vil jo gerne... Altså, vi er jo fødte... optimister, og vi vil helst have bare markedet buller, ikke? Men det gør det altså. Har det også gjort i 9 år, godt og vel, efterhånden? Ja, og så er det jo også, så må man sige, men så er det jo også naturligt, at der kommer en eller anden grad af udfladning på det. Jeg tror, det bliver til en vimpel. Altså, ja. Når man altså ligesom er den mast, vi har været oppe i, på de der 27.400, hvad det noget på dagdagen, at den faktisk ikke bliver højere. Det kan da godt være, at den går op i 28.000, men basalt set bliver den ikke højere. Men så bliver det sådan noget, det hænger sådan som på en halvdårlig sommerdag. Sådan lidt daler nedad, sådan ikke vildt, men man bliver lidt... Altså, i tidlandsmarkedet? Ja, men niveauet holder sådan knapperne op, ikke? Altså, og så ligger vi derude. Det er sådan min billede på det. Men din tese har også været godt og vel et halvt års tid, Lars Svendsen, at vi skulle komme med en optur i Europa og det europæiske aktiemarked, ja. Specielt til DAX. Det har vi så ventet lidt på, men nu kunne vi høre på blandt andet Frederik Engholm, som vi havde med for Nykredit i går, at han mente også... at det ligesom er i Europa, man skal til at lægge sit aktieæg. Så det kan være, at din tid er kommet, hr. Svendsen. Ja, men så er jo en blokering i det, og jeg tror mest på Tyskland, ikke? DAX, men altså, det er jo det, som det faktisk sagde Engholm det også i går. Det glæder mig jo, når folk siger det samme, som man selv går med. Så bliver man så glad. Men det er, så tror man ikke, man selv er idiot, vel? Men så bliver man bekræftet i det. Men det er det der forhold med, at bilindustrien i Tyskland faktisk fylder meget på aktiemarkedet, og det gør den jo ikke, for eksempel i USA har de jo ikke noget nævneværdigt tilbage, det er jo småskabsafdeling, ikke? Og der kan man sige, det har de altså i Tyskland, og i og med, at der så har været hele balladen om det her dieselgate, så er det jo blevet forstyrret mere, fordi så bliver folk bange for det, ikke? Altså vi havde her for i sidste uge, mens du ikke var, havde man en sag på forfatningsdomstolen, om nogle byer måtte forbyde dieselbiler, der var bygget før 2009, at køre ind i dem. Det nåede de så frem til, det måtte man godt. Ja, det er vel meget naturligt, at skulle borgerne i Roskilde ikke kunne forbyde, at de kører rundt og forurener med nogle kasser derinde i byen. Det har man i forvejen i Berlin og sådan noget for ældre. Endnu ældre biler. Men så det var jo ikke noget chok, vel? Det handler jo mere om fabrikkernes, nyere modeller, om de hænger på det der, men om alt det der skulle ende med at blive sendt til en skrothammer, eller skal køre ud på Bølandet, så gør det jo ikke, det ødelægger jo ikke bilindustrien, vel? Og ligesom at sige, den skræk skal vi have ud af markedet. Ja. Lad os blive lidt specifikke, Lav. I går så vi stigninger til blandt andet Pandora og Bavarian, mens Mærsk lå og så rundt nede i bunden. Hvordan ser det ud her til morgen? Ja, AP han stiger 1,1% til 9.660, altså han har jo ligesom røget under 10.000, der var sådan et vigtigt niveau, og det er B-aksen, vi taler om. A'eren ligger i øjeblikket og har omkring 4-5% rabat på, og det er sådan normalt, det er mellem 3-5%. Så rabatten er sådan forholdsvis pæn i øjeblikket, men hvad hedder det, han klarer sig, altså AP Møller klarer sig igennem den der, og så vil du sige Pandora, ja, den skal vi jo så lede efter, for den er jo ikke, hvad hedder det, en af de store papirer af dagens store julenummer her, så den må du lige vente et øjeblik, så skal jeg finde den til dig. Om hvordan han har det. Men den har jo haft det forholdsvis godt her på det sidste, og ligget omkring... Det har den nemlig. Ja, ja. Han er i 632. Det er jo da sådan set... Det ser meget godt skuldret af ham. Han ligger der og kukkelurer. Den har ligesom tilsyneladende overstået truslen nede på 550, ikke? Det var jo det store problem. Den skulle overleve, ikke? Mm-hmm. Så samlet set går det sådan hederligt pænt, men der er jo ikke så meget liv i de store aktier i de her dage. Det er sådan lidt, folk sidder og siger, nå ja, så er der en, der regulerer lidt ned for den ene og lidt op for den anden. Sådan. Det er sådan et justeringsmarked, og man ved ikke helt, hvor meget man tør. Tør du sparke til den bold, eller tør du ikke, vel? Tør du det? Nej, jeg tør ikke. Jeg mener, men det er også et marked. I skal jo også lige finde jer selv, Lars Svendsen, oven på den her regnskabssæson, som vi så småt er ved at være igennem. Det drypper stadigvæk. I dag, DS Norden, Royal Unibrew, kommer efter børsluk, plejer de vist at melde ud i dag. Mm. Så i morgen får vi Zealand Pharma. Det bliver interessant for dig, Lars Svendsen. Og så kommer torsdag Torm G4S og Scandinavian Tobacco Group lander også. Og Skov & Company, ja. Og Skov & Company, ikke? Ej, at forglemme, som ligger i Lars Persons portefølje. I går fik vi også en nyhed omkring en dansker, Niels Smedegaard Andersen, tidligere AP Møller, tidligere Carlsberg. Sidst vi havde en dansker, der rykkede ved nogle aktiekurser, så var det jo Kåre Schultz, der rykkede til Teva. Niels Smedegaard, han skal til at måske være bestyrelsesformand for Aktie Nobel i Holland. Ja. Og der sprang aktien lidt op 2-3%. Yes. Og det bemærkede jeg. Jeg så godt, at han skulle ned, men det er jo sådan en funktionærarbejde, ikke? Altså, det er jo sådan en bestyrelse, der ikke rigtig er ejet af nogen, så derfor der bliver det er sådan noget funktionær. Man tager nogle forskellige folk, man har set, at de har gjort det på en eller anden måde fornuftigt, og så har man brug for nogen, så kommer en der. Han er vist også kommet ind i dem der med emballagen over i Jylland, dem der, hvor familien river hovedet af hinanden hele tiden. Det der færk, men det er så ikke noget med familien at gøre længere, men du vil sige, at Akzo Nobel er jo en stor kemikaliefyr, og også meget stor inden for maling faktisk, er en af deres spidskompetencer. Så hvad hedder det? Det er jo mere sådan en mega-gruppe, og så er det jo også meget stor inden for salt, sådan noget så simpelt som salt. Dem, der er dansk salt op i Maja, hvis du... Dem, det har jeg gået og spekuleret meget over, hvem det var, der gjorde det. Jamen, det er det. De har noget, der hedder joso, det betyder jordsalt på hollandsk, men altså til saltning af vejene. Også det, men det er faktisk for godt salt til det. Men jeg har selv været op og hente en last deroppe. Har du været op tjekke på det? Jamen, jeg var engang op og hente en last deroppe, da jeg var sømand, hvor vi hentede noget vejsalt. Men, men det er faktisk for godt salt til det. Man behøver bare sådan noget groft noget til det. Niels Smedegaard Andersen, som vi kender fra AP Møller, og også fra Carlsberg, altså ny bestyrelsesformand, sikkert i Aktie Nobel i Holland. Ikke noget, der kan... Nej, det er ikke, at købe Akso, det tror jeg ikke. Lav, det går lidt hårdt for sig i din portefølje, i hvert fald her i Millionærklub. Nå. Du har i hvert fald under de 250.000 kroner, som du startede med 1. januar. Ja. Skal vi lade være at tale om det? Eller? Nej, overhovedet ikke. Jamen, jeg ligger på, jeg ligger omkring 245.700. Mm. Lars ligger 2.000 foran mig. Ja, jeg har prøvet både at være oppe i 65 og ned i 32, så... Men det er jo det, når man nulstiller et regnskab her 1. januar, så er det jo det, der er udgangspunktet, ikke? Og jamen, jeg får lidt her, det er også en som Vestas har jo lidt svært ved at finde ud af, om den skal kravle op mod 500, ikke? Den kan ikke rigtig komme afsted, vel? Men nu er det jo en af de håb, jeg har i øjeblikket, det er Bavarian Nordic, som kommer regnskab bestalt, og var det næste uge, du talte om den før, ikke? Den er på Bavarian. Næste uge. Ja, Bavarian, ja. Og han er jo sådan set let for opadgående nu, og så har vi jo SAS, som er en anden en, hvor de går og venter på at finde en bestyrelsesformand, og han måtte udsætte generalforsamlingen. Det skulle faktisk have været i går, men den måtte de udskyde. Og trafiktal i morgen, så vidt jeg husker. Ja, det er vist rigtigt nok. Men altså, de skal jo finde på en eller anden, og de kom i en regnskab, der sådan var ret pænt. Det var jo ikke noget, det var ikke noget godt vinter. Pænere end forventet. Ikke kunne, hvad? Pænere end forventet. Ja. Så der er ligesom håb for, at den kan komme til at flytte. Men jeg har jo så ikke Norden, jeg har jo haft Norden, det har Lars stadigvæk. Ja. Men jeg har jo så Torm i stedet for, fordi jeg mener, at der er mere rabat på den aktie, end der er på Norden. Og sådan kan vi så se, hvem er der sejler bedst hjem af jer to? Lars Persson med Norden i dag, og Torm, der lander torsdag hos dig. Ja. Mm. Ja, det er det. Det vil sige, at du har kastet alle mønter i markedet? Jeg er fuldt inde, og det man så kan sige, det som jeg måske indimellem sidder sådan og tænker over i stille stunder, dem er der jo en del af lige i øjeblikket, det er, hvis jeg mener, at markedet skulle sætte sig 5%, skulle jeg så gå mere kontant og ligge med nogle, altså for at undgå, at det hele bliver jo normalt trukket med. Det er jo sådan ligesom, altså Wall Street er jo lidt ligesom månen, det er som tidevand, og så flytter det hele sig, ikke? Og den hiver i os over, ikke? Og det kan jeg jo ikke komme udenom, men jeg mener jo, at de ting, jeg har fået rodet sammen, er gode nok, så selvom det skulle, vi får en lille en til over rappe over fingrene, så når det er overstået, så kan vi køre igen. Og det er jo hele tiden det der balladen, for det var også prøvet at sige før, at man skal jo ikke være for klog med at sidde og sige, at den skal ned og røre 23.000, den her Dow Jones, altså hvor der så er en 5-6% ned stadigvæk. Altså det kan jo godt være, at det bliver afløst, og så kører det helt igen, og så kommer man ikke med, så sidder man der og glor og sur, ikke? Du har valgt den positive og modige tilgang til markedet, Lav. Ja, det kan man sige. At, jamen jeg satser på, at det kan vi også bære igennem. Vi er nærklumme i gang denne tirsdag, hvor vi har blandt andet regnskab ude for DS Nord, og vi taler med deres administrerende direktør her om små 20 minutter. Inden der skal vi omkring Lars Persson og nogle svenske spilaktier her om lidt. Vores mail er åben. Hvis du skulle sidde derude og har et spørgsmål, der trænger sig på, så skriv det til os. Det gør du på mio@radio247.dk inde på vores Facebook-side. Der kan du følge med. Vi livestreamer som sædvanligt her fra studiet. Der kan du også kommentere med os og de andre lytter i kommentarfeltet. mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Godmorgen. Har du handlet? Det lyder sådan på din stemme. Nej, det har jeg så nu ikke. Ja, jeg kigger jo på den der Elekta, og desværre så løftede den jo så også 3% i går, så det blev lidt for... Det har sådan en lidt for stejl kurve. Nu snakker Lav jo om telemaster og sådan noget. Det kommer til at minde lidt om sådan en telemast. Så du skulle købe det går, skulle du? Ja, sådan er det jo. Altså, man kan jo ikke både stå i millionærklubben og synge og danse, og så også sidde og trykke på knapperne samtidig. Man skal jo være. Det var jo ikke fredag i går, jo. Nej, men det var faktisk, hvis du lægger mærke til det i fredag, så stod den jo faktisk voldsomt. Og det er jo så afstedkommet, at der er Golden Cross og det hele løber opad, jo. Mm-hmm. Så det var et godt regnskab sidste uge, så ja. Det var et godt tip, hvis man havde lyttet til dig, Lars Persson, i fredags. Ja, så er det en skam, du ikke har lyttet til dig selv, men lad det nu ligge. Det. Når du bliver lidt ældre, så begynder du at sidde og snakke med dig selv, så kan det være, at du får en god performance der til sidst. Ja, det gør jeg allerede, så jeg kommer det op af i lav. Ældre, det er et løftigt... Nå. Persson, der er nogle helt specifikke aktier, som du har siddet og lurer lidt rundt i, nemlig svenske spilaktier. En af vores lytter har rejst det spørgsmål, og nu tager vi det op. Har du, og de aktier, du så skal svinge på bordet her de næste 10-15 minutter, er det nogen, du selv har investeret i allerede, eller er det nogen, du kigger på? Nej, men altså nu var det jo sådan en bunden opgave, kan man sige, så jeg har kigget på det. Og, du har faktisk ikke rigtig haft lyst, eller hvad? men vi har jo haft spilaktier inden. Både Mogens Vad og jeg har jo været i forskellige spilaktier. Mogens har været i Evolution Gaming, og jeg har været i Betsson. Men det er ligesom om, når man sådan kigger overordnet på alle de her spilaktier på den svenske børs, at det er ligesom om, de er ved at blive lidt trætte. De er ligesom ved at lave en topformation alle sammen, så det er ligesom om, at vi er ved at få for mange. Så det er nok også det, der måske er spørgsmål, det er om indtjeningsmarginerne og at den her lille rit kan holde. Det der måske skal man hellere kigge på, det er hvem laver det næste spil, som alle vores unger løber efter. Og nu er det jo den her FIFA-producent, han har jo faktisk lavet en anden version af noget nyt spil. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, men jeg ved, min søn spiller, når man spørger alle forældrene, så siger de, ja, det spiller min søn også. Men altså tilbage til de svenske spilaktier. Jeg skal være mere hjemme, kan jeg godt høre. Jeg er ikke helt opdateret på den front. Men tilbage til de svenske spilaktier. Nogle af de nyeste, vi har fået på børsen, det er jo sådan en som Leo Vegas og Mr. Green og alt det her. Så, men altså, jeg synes, at generelt så ser de faktisk lidt trætte ud, de fleste af dem. De har haft det godt 2017, de fleste af dem. Det er det. Mm. Og så er det ligesom, om vi er inde i sådan en konsolideringsfase. Tager vi den sidste, jeg talte om Leo Vegas, som jo gik på børsen i 16. marts. Der tog den jo virkelig for alvor første gang i aktien der midt 17. Og så gik den jo fra 40 til 110 her i år. Og nu er den så faldet i en faldende trend, så jeg synes ikke, den er ikke helt brudt den opadgående trend, men den har etableret en faldende trend, så jeg vil på kort sigt, så jeg vil nok sige, at hvis den bryder igennem 85, jamen, så ser den kedelig ud, og den ligger i øjeblikket i 89, ikke? Så der er ikke langt igen. Og spørgsmålet er, vi ser jo, hvor meget de reklamerer på vores lille land. Så et spørgsmål er jo, om altså konkurrencen er virkelig blevet hård, sådan som jeg mærker det. Så den vil jeg, nok... Men Lars, de her spilaktier, det er jo også... nu er der en bunke, vi går lige igennem her. Der er også forskel på, hvor meget de tilbyder. Altså, det er jo lige fra casino, poker og sportsbetting til spil som FIFA. Det er jo også der, man lige skal ind og kigge på, hvad der ligger i puljen hos den enkelte. Ja, men de fleste af de her aktier, det er jo dem, jeg har kigget på. Det er sådan nogle casino- og betting-aktier, kan man sige. Ikke? Mm. Så kan man selvfølgelig spørge, der er også Cherry, for eksempel, der laver en svensk aktie, der er med i noget spil. Altså, og vi kan have haft Hugo Games, og nu har jeg lige glemt, hvad den anden norske hedder, som også laver spil. Men det kan jo selvfølgelig være mere interessant, hvis... Altså, det der er det hele store, det er jo, hvis du rammer lige bølgen, det som de unge går op i. Vi så jo dengang med Pokémon, at vi alle sammen, vi gik jo rundt. Ja, nogen døde desværre jo også, fordi de glemte at kigge op og gik ud foran vej. Ja, jeg ved det godt, men den holdt altså, de lille over, den der... Hvor vi jagtede Pokémon rundt i gaderne. Så har jo faktisk fået en revival. Faktisk her for nylig var der jo i et større indkøbscenter, hvor der var flere folk for at samle Pokémon, end der var for at stoppe og handle. Ja, ikke? Nu skal vi ikke nævne nogen navn, så ingen glemt, hvad jeg lige vil sige. Så der er jo stadigvæk noget med Pokémon, og de men har Lars, lavet en ny Persson, release. Ja. Det kan være, de kan gøre det i Helsingør Boldklub. Der kommer ingen ud på det der stadion til 40 millioner. Så kan det jo være, de sender nogle Pokémoner ind der for at få... Jeg sidder der troligt, når Helsingør spiller, Lars Svendsen. Nå. Okay, det har så har det været en kedelig sæson indtil videre, Pernille Ingaard. Nå, det var mig. Lad det nu ligge. Jeg støtter det lokale hold. Kindred? Yes, det er en af de helt store. Det er de helt store, etableret i 2017 som Unibet på børsen i 2004. Det er en af de selskaber, jeg kender over 20 millioner brugere og er de fleste steder i verden. Hvordan kigger du på den? Mm. Jamen, det er måske en af dem, der holder næsen lige smule i sky, kan man sige. I hvert fald, den konsoliderer sig i øjeblikket i de der 125-135, men altså skal den have samme tur som nogle af de andre, jamen, så kunne vi godt forestille os lidt, at den... Den har måske fået løbet for i år. Altså, det var jo igen 17. Anden halvår 17 var jo helt fantastisk. Så til gengæld så kommer der selvfølgelig en masse events hen over sommeren. Vi skal følge med i EM og... VM. Hvad hedder det nu? Så det kan jo gøre, at der ligesom kommer nogle... Det skal bedtes lidt. Ja, altså lidt ligesom vi måske, hvis vejret er til det, at vi sidder ude i haven og drikker nogle flere øl, fordi vi skal hæppe på det danske landshold, jamen så kan det også godt være, at der bliver bettet en lille smule. Så det er, uden at det sådan er for alvor sæson, så kan der godt komme lidt sæson ind i det ved, at jamen, der er nogle større events, som jamen, der har også været OL. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har bettet på, at vi kunne vinde medalje i... I det der med at fejre med sten og med koste, men curling. Men det gjorde vi ikke. Men det kunne godt være, at der var nogen, der måske havde bettet på, om vi lige kunne få en enkelt medalje hjem. Det lykkedes ikke. Men nu må vi se. Altså, jeg synes bare, at lige den der Kindred, den ser en lille smule træt ud og er kommet højt op i luften og har brug for noget konsolidering. Hvor længe den skal stå på, jamen det ved jeg ikke. Altså, hvis jeg skulle vælge en aktie, som jeg tænkte, det kunne også være, at der skete noget, så er det den her, der havde fået rigtig mange pryl siden 16, nemlig den her Betsson, som var inde i en periode, hvor jamen, så havde de ikke det mest moderne teknologi, og de var måske kommet sagt lidt bagud, og de fik lidt øretæver. Det, der jo også er det andet store, kan man sige, arbejde, det er jo, at myndighederne går lidt ind og kigger på, hvad det er, der foregår, ikke? Og vi går jo og taler om, folk er ludomaner, og hvordan vi får lukket ned for det her. Og det er jo sådan et knivsæg, man også bevæger sig på i den her branche, lidt ligesom måske med rygning, fordi jamen, du lokker jo nogen til at måske bruge nogle penge, som de egentlig ikke burde bruge, ikke? Og vi har jo masser af... Skal der komme nogle restriktioner fra staten, når vi taler spil og gaming? Det er netop det. Og der er også forskellige lande, som har været der, hvor man har søgt hen Malta og sådan andre steder, hvor man har gemt sig. Det er der jo en del af de her selskaber i Sverige, der gør. Må man sige. Det er jo det. Ja. Så på et eller andet tidspunkt kan det også godt være, at man kommer og løfter pegefingeren og siger, så nu gør vi et eller andet ved det her. Så Lars, det er jo en helt anden sag, ja. Det lyder lidt som om, at når vi taler spil- og gamingaktier i, nu er det jo så svært, vi taler om, at helt generelt, så har de haft et rigtig godt år, og nu ser det ud som om, det er sådan generelt for branchen inde i sådan en konsolideringsfase. Hvis nu jeg sidder og har aktier allerede i Kindred, Mr. Green, Betsson, Evolution Gaming eller Leo Vegas, skal jeg så holde dem? Skal jeg sælge dem? Eller hvor er vi henne her? Altså, hvis man ikke har lagt sådan en strategi for, da man gik ind i aktien, så er det jo der, man skal ligesom sætte sig ned og sige, nu, hvad gør jeg? Altså, jeg sejlede ud på åben hav, og hvad gør jeg med min aktie? Forhåbentlig har man købt dem i god tid i en gang i 17, så man har noget afkast, men skulle man ikke begynde at få nogle tab, jamen, så må man jo også overveje, jamen, hvor stort hvor meget har jeg lyst til at tabe på de her aktier, ikke? Så det er det, jeg sidder og vil overveje, hvis jeg havde den her aktie der. Jamen, hvor langt tør jeg gå ned? Skal jeg have sådan en mindeplade, ligesom jeg har med min African Oil, hvor der står -40%. Det er der jo ingen grund til, at folk har i deres portefølje, vel? Så hvis man kan undgå det og minimere tabet i øjeblikket, så vil jeg nok gøre det i hvert fald. Så altså, har man Kindred, jamen, så vil jeg overveje at sætte nogle stop loss lige under de der 100 og nogle af 30, måske 125, ikke? Og har man Leo Vegas, jamen, så var det jo, hvor vi så hende af, skulle lige have den frem på skærmen igen, den her der. Så skal man måske kigge på de der 85, som der var støtteniveau i december. Der var ligesom sådan et plateau, hvor den lige stod og tog sig en pause, ikke? Så det er jo nogle af de ting, man ligesom skal sætte sig ned og sige, hvad gør jeg nu, ikke? Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, hvis man har været ude og købe Leo Vegas i 115, ikke? Fordi så er der allerede begyndt at gøre ondt, ikke? Men altså ellers var man heldig at købe den i november og i starten af december, så har man jo stadigvæk et positivt afkast. Og så er der selvfølgelig spørgsmålet om man vil blive lidt i dem endnu og se, om de kan få en rebound i forbindelse med blandt andet sommerens arrangementer, og om det kan give noget øget betting, ikke? Jo, jeg har stået her og kigget på alle dem der, du slår rundt i luften, Lars. Der er jo aktier for 100 milliarder cirka i børsværdi, så vil jeg ikke regne ud. Det er ikke Kina, vi står og taler om. Nej, det er da svenske kroner selvfølgelig, men det er da voldsomt meget. De er da helt tosset i hovedet derovre med sådan noget lort. Det er jo blevet en kæmpe forretning. Ja. Altså, det er jo også ligesom, at... Der er en grund til, ligesom, at vi står og taler om det her, Lars Svendsen. Det er jo ligesom om, at ligesom nordmændene har fået alle lakseaktierne, mere eller mindre, i hvert fald, og en del shippingaktier, så er det jo vel egentlig også der, hvor grunden til, at man har søgt hen på den svenske børs, det er, jamen, der kan du vurdere og vise dig op i forhold til, jamen, hvad kan naboen? Altså, nu har du er størst i Italien og Holland, ikke? Og du har nogle nye smarte features på din spilsystem, og du får en gratis runde. Altså, testmarked også. Er det, du siger? Jamen, det tror jeg. Det tror jeg, fordi man ser også, at der efterhånden der kommer sådan nogle klynger, altså at man vælger ligesom, det var også derfor Torm er gået over på den amerikanske børs, for ligesom at sige, jamen så kan de sammenligne os med de andre shippinger af tankaktier. Det er jo lidt ærgerligt, at vi sejler rundt her i København, hvor folk de siger, det er en dårlig aktie, og den skal kun koste det. Men hvis man nu sammenligner os med Tesakos og alle de andre, jamen, så får vi en anden prisvurdering, fordi at, jamen, så kan man se, jamen, vi er rigtig dygtige til at tjene penge. Ikke? Det er kommet sådan lidt i klumper, at man går visse steder hen for ligesom at sige, jamen, så kan man bedre få en vurdering, fordi man har samme branche, man har flere branchekollegaer. Klynger. Lars Persson, det lyder som om, at men gaming-aktierne er ikke et sted, som du kigger på PT. Nej. Du ligger nu. Nej. Du kigger på Elektra, den løb fra dig, og du har så stadigvæk 40.000, som står ude på sidelinjen, fordi vi har det her marked, ikke rigtig kan finde sig selv. Ja. Hvor nu er Elektra løbet fra dig? Hvor skal du nu kigge hen? Jamen altså, jeg vil kigge hen mod noget... Spørgsmålet kan ikke komme bag på dig, tænker jeg. Nej, det gør det heller ikke. Men jeg vil kigge hen mod noget medicinale aktie i hvert fald. Det er sådan lidt, jeg går og kigger lidt på. Og så har jeg også kigget lidt på Probi igen, men jeg har jo Biogaia, så det bliver måske lidt det samme, lidt af det samme for meget, så man skal måske overveje at sælge den ene og købe den anden, men nu må vi lige lave analysen og se, hvad vi finder på. Hvad blev der af dit e-sport på et tidspunkt, hvor du meget optaget sådan noget? Det er jo lidt det samme. Mm-hmm. Jamen det, men jeg har jo Modern Time Group, og det var jo det, der var til sidst skulle til at være e-sport, men så var det jo, at den her fantastiske handel mellem TDC og Modern Time Group ikke blev rigtig til noget, fordi der kom nogle andre ind og ville købe det. Så jeg har jo masser af e-sport, så jeg skal ikke have mere e-sport på den korte bane, tænker jeg. Det må jeg overlade til nogle andre. Det tror jeg meget godt tænkt. Det er godt for den brede idræt, det der med e-sport, for så kan vi de der i 100-kilos-klassen, sådan som mig jo være med. Ja. Nu når hele Danmarks befolkning er overvægtig, så kan... Nu ved du, hvad du skal mig lave i dag, Lars Svendsen. Lars, DS Norden er ude med regnskab her til morgen. Vi får deres administrerende direktør, Jens Rindum, på, når vi har sluppet dig. Men der ligger i din portefølje. Er du tilfreds med dagens tal? Ja, altså efter ja, ikke med dagens kursudvikling, men det er vel også lidt fordi, at der er restsabslerne omkring handelskrig. Men ellers er det jo det første overskud i 5 år. Så det er jo da fantastisk, og på selve driften. Så jeg glæder mig da til at høre, hvad han går og tænker. Men altså, han er vel lidt forsigtigt også, fordi ja, hvad kan Trump finde på? Men vi må også bare, som I også talte om, erkende, at jamen, alle tweets bliver jo heldigvis ikke til virkelighed, så det kan jo også bare hvad være noget. Hvad tænker du, noget. Det spørger vi ham om lidt, Lars Persson, hvad tænker du med din disponering i din portefølje, når du har det små liggende der? Jamen, den her ting om at blive liggende. Altså, den har jo det bedste af begge gode udarbejde, det vil sige, at begge ting, det har noget tørlast, og den har også noget tank. Og hvis tankmarkedet skal luftes lidt, jamen, så må den jo også komme. Og kan vi så bare få en stabil udvikling inden for tørlasten, så nu er det kinesiske nytår jo overstået, så de skal jo begynde, selvom de siger, at de skal måske have lidt mindre af nogle af tingene, så kan jeg jo godt forestille mig, at de måske skulle til at have lidt både ind igen. Så, og så lidt rundt igen. Jeg er ude på markedet og beder om at få noget stål og noget kover og andet godt sejlet til Kina. Så jeg håber på, at fragtraterne igen begynder at stige for tørlast. Så det vil jeg sidde og holde med. Det er så tro, håb og fundamental analyse. Hvad siger dine kurver? Ja, min kurve siger, at Norden den dykkede jo kraftigt i forbindelse med de der Rasmussen-drenge kom ud og sagde, at nu solgte de det, og så kom de ned og fandt støtteniveau omkring de der 115, og lige her i februar, der var den lige nede at kysse 110, og nu er den op omkring de der, ja, den var lige i går, der steg den jo rigtig pænt, 4%, så vi ligger stadigvæk omkring de der 115, så ikke fordi der er møg skub i aktien, vel, men den ligger sådan rimelig okay og har givet omkring 0 på afkastet i år, når man nu tager dagens fald med. Så det er vel egentlig bedre end markedet faktisk, som ligger jo med et lige minus, så vidt jeg stadigvæk husker på. Hvordan har du sat dit stop loss i Norden, Lars? Jamen, jeg har sat det ned omkring de der 110 faktisk, og tænkt, at så må jeg kaste mig ud for tinderne, hvis den kom så langt ned. Og den jo heldigvis ikke. Den var jo kort vej dernede, da vi havde en kedelig uge der i februar, men har nu rejst, og jeg har jo købt den til 122. Så det er jo sådan, ja, det er et par dage siden, at den har været rigtig plus. Så det er jo lidt kedeligt, men sådan var det. Den har jo altså også dollaren imod sig jo stadigvæk, skal vi lige huske at sige, ikke? Fordi det er jo en krone, vi måler aktien i kroner, men det er jo dollar, det er jo dollar værd, ikke? Mm. Jo, det er det jo så også, ikke? Og så var det faldet 15% på et år, dollar. Ja, hvorfor er det, den havde jo egentlig en god opadgående trend, lige før de der Rasmussen-gruppen kom ud og sagde, at nu gad de ikke at være med mere, ikke? Og vi ved jo godt, når der kommer sådan nogle større bavianer ud på markedet, at det lige sætter sig i aktien ind til, at positionen er placeret. Og det næste, så er der også sket, det var jo, at tørlastmarkedet havde sat sig en lille smule hen over vinteren, ikke også op til det kinesiske nytår. Det er jo sådan sæsonudsving, det plejer det i godsøjne, hvad jeg erindrer i hvert fald, at der altid er sådan bliver lidt, når man nu er en af de største operatører, de er ikke på markedet, og så begynder priserne at falde lidt, fordi jamen, så er der måske lidt flere skibe i søen, end der er folk, der efterspørger dem, ikke? Om et minut, så ringer vi til Jens Rindbo, Lars Persson, og du er studiet i morgen. Kan du have en god handelsdag? Ja, det er til en radio. Ja. Og hvorfor er det lige, du har valgt Torm i stedet for Norden, hr. Svendsen? Jamen, det var jo ud fra et resonemang om, at Norden lå sådan meget stabilt og har jo halvt cirka, de er fordelt på kapitalindsats, halvt bolk, halvt tank. Og ved det, bolk går sådan set meget godt, mens tank halter voldsomt. Og der må sige, den, der har chancen opad for alvor, det er jo tank. Og der er Torm helt og fuldt, så derfor var det resonemang om det. Og så, hvordan ligger de i forhold til... jeg skal altid bruge indre værdi, altså kurs-indre værdiforhold på, så skal man selvfølgelig være vurderet, hvad skibene er værd, men... og der ligger Torm jo med en stor discount, mens Norden ligger faktisk forholdsvis tæt på indkapitalværdien, ikke? Så derfor var rabatten meget større på Torm, ikke? Torm, som altså lander på torsdag i dag, det er snoren, vi skal tale om, og vi skal have fat i deres administrerende direktør, Jens Rindum. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vores mail er åben. mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Og det drypper altså så småt stadigvæk ind med regnskaber. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben, Jens Rindbo. Ja, godmorgen. Godmorgen. Jens Renbo, DS Norden, I kom ud med en oplysning her i januar måned, og sejler så det første overskud hjem i en godt og vel 5 år i år. Hvad skyldes det, at 2017 ligesom har rejst jer? Ja, så 2017 blev lidt et vendepunkt for os, og det var vel hovedsageligt 2 faktorer, der drev det. Altså dels har vi haft en forbedring i tørlastmarkedet igennem 2017, men så gjorde vi også det, at vi splittede vores tørlastforretning op i 2 forretningsenheder ved halvåret, og de er begge 2 kommet rigtig godt fra start, og det var jo altså med til at levere et noget højere resultat for 4. kvartal. Hvorfor lavede vi den opsplitning i, hvad hedder det, dry operator og dry owner? Jamen det gjorde vi, fordi at før i tiden, så var tingene jo blandet lidt sammen. Norden er en ret markant operatør i korttidsmarkedet, hvor vi går ud og indbefragter mange skibe fra andre rederier og laver en margin på det i det nære marked. Og det blandede man så sammen med alt den traditionelle rederidrift. Og ved at adskille de her 2, jamen, så får vi et meget stærkere fokus på, hvor er det egentlig, vi skaber værdi. Og det vi jo gerne vil få også vores aktionærer til at se, det er den værdi, vi faktisk skaber som operatør. Det er jo sådan, at vi som selskab, typisk i shipping, jo bliver vurderet på det, der hedder net asset values, altså egentlig værdien af de skibe, vi ejer. Og der mener vi jo, at der er en stor del af vores aktivitet, som jo faktisk ikke er NAV-drevet, men faktisk er drevet af vores dygtige organisation. Mm. Og det er de værdier, vi gerne vil have frem i lyset. Nu er det ikke, som du selv er inde på, så kan aktionærerne godt lide, at tingene er nemmere at overskue, og derfor så vil en opsplitning af det her, det var jo, lå lige til højrefoden på aktionærerne. Hvordan har det været for organisationen at lave den her opsplitning? Jamen, det har været fantastisk motiverende, fordi dels så kan man jo se sit eget aftryk, og så har vi skabt i vores dry operator, og det er altså der, hvor størstedelen af vores organisation arbejder. Vi har jo kontorer rundt omkring i verden, og det vil sige, at de kan nu ind i høj grad måle sig selv, og det er motiverende for dem egentlig at have også større transparens i deres arbejde, og kan se deres bidrag mere tydeligt. Jeres tankdivision, hvad har drevet den i 2017, Jens? Jamen i 2017 har det jo været et ret svært tankmarked, og egentlig på trods af skal man sige, et forholdsvis positivt makroøkonomisk billede, så det, der har kendetegnet for tank, er, at vi har haft høje lagre rundt omkring i verden. Og det vil sige, at der er altså i højere grad blevet trukket fra lagerne, end der har været behov for, at man skal ud og sejle med produkter, altså olieprodukter. Mm. Og det vil sige, at vi har haft relativt lav efterspørgsel i produkttank. Så derfor har tank generelt set været et svært år for industrien. Men altså for Norden har vi jo trods alt formået at levere sorte tal på bundlinjen, også i tank i et svært marked. Og det er jo drevet af 2 ting. Altså 1, at vi har en dygtig organisation til at skabe en mere indtjening. Altså når vi sammenligner vores evne til at sejle en indtjening hjem, jamen, så ligger vi lige omkring $1,500 over markedsgennemsnittet. Og når vi så dertil ligger, at vi faktisk har været mere aktive, også i tank på at gå ud og tage skibe ind på kortere kontrakter, der har vi faktisk været i stand til at generere en positiv margin på den del af aktiviteten, selvom markedet har været svært. I sejlede den altså sikkert hjem i 2017, Jens Renbo, efter nogle svære år. Det er jo historie, og det vi gerne vil vide som investorer, det er jo selvfølgelig, hvordan I selv kigger på 2018. Og i det perspektiv, der har vi jo lidt faldende vækst, kan vi så godt kalde det, i Kina. Det blev i hvert fald meldt ud her i går, var det. Og så har vi jo altså også Donald Trump, der er sådan retorisk varm op til en handelskrig. Hvordan fylder det i jeres 2018-udsigter? Ja, altså vi kan jo, hvis vi lige starter med den sidste udmelding. Nå, men, altså, vi lever i en stadig mere uforudsigelig verden, og det kræver en mere agil tilgang, sådan helt generelt, og det gælder selvfølgelig altså, også... Altså fleksibel tilgang? Ja, altså, og det gælder også inden for shipping, og det er klart, vi kan jo ikke forudsige præcis, hvad der bliver tænkt i regeringslokaler rundt omkring i Kina og i USA og andre steder. Så vi skal selvfølgelig være indstillet på, at der kan ske ændringer, både positivt og negativt. Og derfor er altså agilitet og fleksibilitet, det er altså nøgleord for os. Og når vi... Hvordan altså, når gør I det helt konkret, Jens Ringbo? Hvordan gør I jer fleksible? Jamen helt konkret, så er det jo faktisk ved at etablere den her nye forretningsenhed i Dry Operator. Hvor vi jo fokuserer mere på det nære marked. Det vil sige, at vi ikke er ude at tage meget lange kontrakter eller lave meget store satsninger, som er svære at ændre sidenhen. Altså det gør, at vi er mere let på tå og kan hurtigere justere vores positioner. Og det sker jo i høj grad ved faktisk, at vi uddelegerer ansvar og beslutningskraft ud i vores organisation til vores mange dygtige medarbejdere, som sidder tæt ude i markederne. Men Trinbo, nu er du selv ind på det, at den verden, vi lever i, kræver stor fleksibilitet, og den verden, vi lever i, kan se meget anderledes ud bare om 2, 3, 4 år. Som administrerende direktør, hvor meget tid bruger du på ligesom at optimere den eksisterende forretning, og så på at tænke på den forretning, som du måske skal styre om 5 år? Ja, men nu har jeg jo heldigvis en rigtig dygtig organisation omkring mig, det vil sige, at meget af driften ligger selvfølgelig ude i organisationen. Det er også der, vi har lagt beslutningskraften ud. Så vi bruger meget tid i ledelsen på at kigge også på den lidt længere bane, på hvad er det, vi skal forvente. Og nu nævnte du lavere vækst i Kina. Det er jo noget af det, vi har haft på vores radar igennem længere tid. Mm. Og egentlig som en naturlig udvikling i Kina. Altså, vi har haft meget høj vækst i Kina, som især er kommet tørlastmarkedet til gode igennem efterhånden mange år. Nu har vi så haft et andet problem der. Det har været overkapacitet i tørlastmarkedet. Men egentlig på efterspørgelsen har det været rigtig positivt, og det har været i høj grad drevet af Kina. Men i takt med, at Kina jo går over til at være mere servicedrevet økonomi, så skal man forvente en lavere vækst sådan på den lange bane. Og hvis vi kigger i 2018, så det meget høje tempo, Kina har lagt i de seneste par år, måske især 2017, det er klart, det er ikke noget, man skal forvente kan vare ved. Så derfor er vi indstillet på en lavere vækst i Kina her, også i 2018. Men når vi så igen kigger på tørlandsmarkedet, så sammenfalder det jo så også med, at vi har markant lavere tilgang af nye skibe i markedet lige præcis i de næste par år. Så det behøver ikke at være meget negativt for tørlandsbranchen, at Kina træder et skridt ned sådan, i forhold til væksten. Fordi vi altså også ser markant lavere vækst på flådesiden. Altså vi i 2018 forventer vi den laveste flådevækst i næsten 20 år. Mm. Må jeg lige spørge noget, Lars Fensen? Du sejler jo meget med industrilaster, de her Supramax og sådan nogle både der på en 60.000 tons. Hvor er der gang i den? I har haft meget med Indien at gøre osv. Hvor er der skub i sagerne i øjeblikket? Du har jo fingeren på pulsen, ikke? Jo, det har jeg. Og det, der er sagens kerne, er, at egentlig det opsving, vi har set i tørlastmarkedet igennem 2017, er jo egentlig ret bredt funderet. Ja. Altså, vi snakker meget om Kina i tørlast, fordi det udgør næsten 45% af efterspørgelsen på verdensplan. Mm. Men det positive har været, at det her opsving, vi ser i verdensøkonomien, jamen det smitter altså også af på det, vi sejler med. Og derfor har det været... især i den senere tid været knap så, skal man sige, Kina-centreret, men egentlig mere bredt funderet. Mm. Altså Indien ser vi også god efterspørgsel fra, og i det hele taget er det bredt funderet, som er udtryk for det her brede opsving, der er i verdensøkonomien. Mm. Hvordan er I begyndt at tænke over alle de her nye regler med olieforbruget på ikke må sejle på fed olie om knap 2 år. Er I begyndt at tænke over det? Ja, det begyndte vi for noget tid siden. Ja. Fordi det er jo en ret interessant udvikling, der kommer. Fordi det, der nok er udgangspunktet for branchen, det er, at de fleste vil egentlig gå over til at sejle med den dyre, det vi kalder low sulfur fuel oil, fra 2020 og frem. Og den er markant dyrere, og det, der typisk er, det er, at det til dels så tilgodeser, det er jo de mere moderne skibe, dem som Norden driver, men også, at det generelt kunne få folk til at sætte farten ned på skib. Mm. Og det vil jo så være positivt i forhold til den kapacitet. Altså kapacitetsudnyttelsen bliver jo dårligere i branchen ved at sætte farten ned. Så for Tørlands kunne det være positivt. For produkttank er der jo også lidt en joker her, fordi det kan jo, det kunne jo tænkes, at der er en masse olieprodukter, som nu faktisk kommer til at ligge forkerte steder, og der dermed bliver skabt et større transportbehov. Mm. Ja, det er meget, meget spændende punkt. Det er ikke det, jeg selv i min lille visdom. Jeg kunne se, vi ramte noget der. Jamen, det der, det bliver meget, meget spændende, fordi de taler om, det mellem 3 og 4 millioner tønder i døgnet, der bliver fyret af på heavy skib. Selvfølgelig er der så, eller på skib, ikke? Og selvfølgelig er der nogle af dem, der er måske, hvad hedder det, 20%, som kan køre rulle videre, men, eller 15, men det bliver ikke ret meget. Og det er nogen, I kan få lov at sejle rundt med, ja, Jens Renbo? Ja, så skal det bruges til noget andet. Ja. Jens Renbo her. Men hvor i verden skal de gøre af det? Ved du det? Er der nogen, der vil købe det? Nej, altså der er jo en del af branchen, som formentlig vil installere de her scrubbere. Altså det er det, der renser røgen på skorstenene på skibene. Og på de skibe vil man jo stadig være i stand til at bruge fuel oil. Mm. Og det kunne for nogen også være en interessant investering. Men det gør du ikke, vel? Nej, altså vi kigger på det på udvalgte skibe. Ja. Det er meget afhængigt af lige hvad skibstype, og det er klart billigere at få det her installeret helt fra startskibet ved bygget. Jens Renbo, her afslutningsvis, så lever vi jo i en verden, hvor teknologisk udvikling er det helt store tema, og digitale platforme. Det er snoren om 5 år. Er det stadigvæk et tank- og tørlastselskab? Det er i hvert fald i høj grad et digitalt selskab. Det vil jeg gerne låne. Mm. Og hvordan vil I gøre det? Jamen, der er mange forskellige tiltag. Altså, det er jo alt fra, at der er sensorer ud på skibene, der kan være med til at forudsige vedligehold. Men i endnu højere grad, så tror jeg, at vi som en stor operatør af skibe, jamen, vi kan gøre brug af det her til at kunne træffe endnu bedre beslutninger. Så det vil støtte vores beslutningskraft. Altså den intelligens, vi får ud af at drive mange skibe, den har en værdi, og den værdi kan vi kan komme bedre til udtryk ved, at... I kan vel også sælge den? I kan jo ikke kun prøve at beholde den for jer selv? Ikke nødvendigvis. Mm. Et nyt forretningsben opstod her. Der kan komme nogle spændende idéer på banen. Mm. Og jeg tror, det vigtige her er egentlig, groft sagt, at man kaster sig ud i kampen og får meldt sig ind og får kigget på alle de her muligheder. Og det er vi i fuld gang med. Har I nogensinde været at spørge om noget? Overvejet at gå lidt sammen med Lauritsen i de mindre både der? De har jo nærmest trukket lidt ud af det. Vil det ikke være smart at blive enige med dem om det? Altså, nu Lauritsen driver jo Handysize-skibe. Ja, ja, du ligger så en gang op over, ikke, med de næste, ikke? Jo, ja. Vi ligger typisk i lidt større skibstyper, men dog også nogen Handysize. Ja, det er det, jeg mener. Den der klub, så der. Nej, det har der ikke været nogen snak om. Altså, det der egentlig er det interessante for os, det er jo, at vi har jo en bred tilgang til at kunne charter tonnage ind fra mange rederier rundt omkring i verden. Mm. Og der er markedet utroligt likvidt, og det er jo egentlig det, vi gerne vil gøre mere af. Altså den her agile tilgang til markedet, hvor at vi kan charter skibe ind, når vi har brug for det. Mm. Så det er vækstspor, vi fortsætter på. Jens Renbo, tak for din tid, og fortsæt rigtig god dag. Ja, selv tak. Godt. God dag. Tak. Godt. Således altså administrerende direktør for DS Norden, der er ude med regnskab her til morgen, hvor de altså trækker sig til en positiv side, altså et overskud for første gang i en 4-5 år, og en positiv stemme hos Jens Renbo her, som også taler om en agil organisation, det vil sige en fleksibel organisation, som det er der på alle slipper i øjeblikket. Du holder stadigvæk fast i Torm frem for Norden. Men du skal lige huske, det er jo et erhverv, hvor man skib holder 25 år, ikke? Og så vil du sige, at sådan et rig som Norden har dem jo så typisk til de måske er 10-12 år, ikke? Og det er sådan normen, ikke? Så bliver de solgt videre, og så får de nogle nye. Så altså, når den skal være agil, ikke? Altså, det er sådan lidt heavyweight. Hvor fleksibel kan man være? Ja, nå, men det er jo, men det er da evident, at de prøver på også den der opdeling, med at sige, at vi har vores skibe, vi investerer, og vi prøver at købe skib, som kan stige værdi på gode tidspunkter. Men omvendt har vi en stor operation, som charter, laster og frem og tilbage, og de har jo også lastkontrakter. De har faktisk nogen, der løber op til 10 år, fra det startede, ikke? At så er der jo ligesom, på den måde bliver du mere i stand til at tilpasse dig, fordi det er altså sin sag, at bare fordi man har købt en båd en gang, og så er man bundet til det i de næste 20 år, sådan kan man ikke leve mere, vel? Skulle man tage DSV-modellen? Ja, men det bliver, så bliver du jo speditør, ikke? Mm. Og de har jo så trods alt også deres hvad hedder det, terminaler og det der, men og et salgsorganisation. Men det er vigtigt, altså i princippet er et rederi jo en neutral en. Der kommer et skib med nogle store tomme rum, ikke? Og så fylder man dem op, og så skulle lasten helst blive afleveret til tiden der, hvor det skal hen, ikke? Mm. Uden at tage skade. Så i den forstand er det jo at leje en lastbil ud, ikke? Men de har jo faktisk det der med, at de har taget kontrakter på... De har blandt andet en kontrakt, der løber i 10 år fra de sejler fra, så vidt jeg husker det, fra Indonesien til Taiwan med kul til kraftværk, ikke? De sejler kul op fra Svalbard ned også. De sejler gummitræer, det er fuldstændig nonsens. Fra Vestafrika, rådne gummitræer, så er de til Dongs anlæg herhjemme, så er der nogle grønne idioter, der har fået det til at se ud som om, det skulle være et fantastisk projekt. Og det kan jeg godt forstå. Så bruger de sådan cirka 40% af hele energiforbruget, det bruger de på at dampe et skib. Nu er vi lige ude på et tidsspur der. Jamen, det er jo sådan nogle eksempler på, hvad det er, man kan få tiden til at gå med. Ikke? Og jo mere grønt vandved, der bliver... Det der holder hjulet i gang. Jo bedre bliver det jo. Det er jo klart, at de synes, nu, det er fint. Nu er vi på søen, en af de bekymringer, som Jens Renbo muligvis kan få hos DS Norden, det er en handelskrig. Som jo der rumster lidt i baghovedet nu, da Trump han er i gang med at opbygge en toldmur. Måske er han det, måske er han ikke. Rune Andersen han spørger her, Lav, en eventuel handelskrig, hvad vil det betyde for AP Møller Mærsk? Ja, det er jo ham, der for alvor har noget i klemme, ikke? Og det er jo der, hvor du sidder og siger, at hvis man tænker sig, at det her slap løs i et større format, så vil det jo være industri. Færdig varer, det vil gå ud over. Det er jo så AP Møller, du står til at blive den, der kommer i klemme. Så jo, det er jo evident, men altså, det er jo temmelig usandsynligt, at det for alvor bliver tilfældet. Det er jo sådan en måde, at det er sådan et kanonbådsdiplomati, at man ligesom truer hinanden for at få bakset sig lidt mere på plads. Og USA vil jo også hellere levere nogle Boeing-fly den anden vej, ja, og så købe noget stål, end de vil have, at det hele skal stoppe nogle andre sandfilmer, hvad de har, kan sende over, ikke? Så hvad hedder det? Men nu vil de jo ikke læse de der, hvad var det, en eller anden, den der bog om 1948, må de ikke udgive i Kina mere, og sådan noget. Det gør det jo svært at bearbejde eksportmarkedet. Men så nej, men hvis det går galt, så får AP Møller altså et mega problem, og så får du måske 2 år, hvor det hele skal rettes op igen. Men jeg tvivler meget på, at det er... Men det er jo et problem for os på aktiemarkedet. Vi må jo tage politikerne alvorligt, men vi skal heller ikke tage dem alt for alvorligt, fordi han mener jo noget om formiddagen, og så mener han noget andet næste dag, ikke? Ja. Altså. Nå, millionærklubben lakker mod enden, og nu fik jeg jo gjort mig til grin i sådan cirka 10 minutter, ved jeg fik kaldt Nordens administrerende direktør for Jens Renbo. Han hedder altså Jan Renbo. Ja, det er nok lige meget. Det var en svipser. Det hedder også Jørgen Lauritsen. Det skal være. Ja. Det skal være, at det hedder Jørgen Norden, så. Ja, det er godt, vi har vågne lytter og en vågne kommissionsafdeling hos DS Norden. Lars Svendsen, i morgen, der vågner vi op til et regnskab fra, er det Zealand Pharma? Ja. Det er en af dem, du har i porteføljen. Du ligger og flyder stille og roligt igennem morgendagen. Ja, men det er jo så et eksempel på, ligesom med Genmap, at man kan sige, at de her udviklingsbioselskaber, regnskaberne er ikke interessante, fordi det er jo nærmest kun cashburnet, altså omkostningerne, fordi de er jo ikke rigtig i gang i salget, men det er jo salg og indtægt og overskud, der tæller, og de er jo ikke nået til det der endnu, så derfor man siger, at regnskab for sådan nogle bioudviklingsselskaber er faktisk aldeles nærmest ligeglad. Det er vigtigere, om de kommer med en eller anden, at noget er lykkes eller ikke lykkes ved deres produkt. En fase 2 eller 3, der er afsluttet med bravure? På den måde er de ikke regnskabs... vigtige, eller nu kalder det for, men de filter ikke rigtig ind i det billede. Mm. Det er for modne selskaber, der tjener penge hver dag. Sine farmer, der ikke har haft det alt for godt, Lars Svendsen. Nej, de har også solgt aktier til de amerikanerne til 112, lykkedes det endda Goldman Sachs, du. Det er dog noget. De plejer at være dem, der har fat i en lang ende. Den her gang, der var det omvendt. Så derfor er det også godt være, at de har lyst til at løbe stærkt, fordi når den nu koster 96, hvad den koster, ikke? Så kan det jo godt være, ligesom, at de har jo ligesom nogle utilfredse aktionærer over i Amerika, hvor de så blev sådan fik sådan en ko-listing på aktien. Så jo, der skal helt ske noget godt. Om små 5 minutter, så er Huxi Bak, som altid, klar her i studiet om tirsdagen med det gode, gamle Folketing. Lars Svendsen, vi fik skubbet ugen lidt. Op med 1%. Op med 1% i Danmark. Danmark, ja. Ja. Og Tyskland var også positivt. Ja, 1,0 op. Ja, det er sådan set ret pænt ordentligt, ja. Og det er altså en dag, hvor vi fik et okay regnskab fra DS Nord, Royal Unibrew lander. Efter børslugt plejer det at være, så er det i morgen, vi vågner op til Zealand Pharma og Deutsche Post. Ej, jeg forglemmer, i Tyskland skal også blive interessant. Klokken den er ved at være 10, det betyder, det er tid til nyheder her på Radio 24/7.